Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Павел Вінаградаў жэніцца за кратамі ў ваўчыных норах, Кэтрын Эштон асудзіла выкананне смяротных прысудаў у Беларусі, асуджаных за плошчу не апраўдваюць, прысуд Някляеву уступіў у сілу. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна, ў пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сербская прэса сёння паведаміла, што ваенны злачынец Горан Хаджыч некаторы час хаваўся ў Беларусі. Пасля пераезду ў Беларусі ягоныя сляды згубіліся ажно да арышту ў сераду ў Сербіі. Горан Хаджыч былы лідар харвацкіх сербаў і апошні з абвінавачаных у ваенных злачынствах на Балканах, быў арыштаваны ў Сербіі ў сераду і дастаўлены сёння ў Нідэрлянды, дзе яго будзе судзіць гаагскі трыбунал. Раней у той жа дзень міністр юстыцыі Сербіі Сняжана Малавіч зацвердзіла рашэнне сербскага суду аб яго экстрадыцыі. Хаджыч абвінавачваецца ў злачынствах супраць чалавечнасці падчас вайны на Балканах у пачатку 90-х гадоў, у тым ліку ў забойстве 200 харвацкіх палонных і датычнасці да знішчэння гораду Вукавар. Працягваем навіны. У цэнтры сталіцы Нарвегіі Осла здарыўся моцны выбух. Паводле апошніх паведамленняў, колькасць загінулых павялічылася да 7 чалавек. Раней паведамлялася яшчэ пра 15 параненых. Выбухная хваля выбіла вокны ў 17-павярховым будынку ўраду, у тым ліку і ў офісе прэм'ер-міністра. Сам Йенс Сталтэнбергам, аднак, не пацярпеў. Прычына выбуху дагэтуль невядомая. Радыкальная ісламісцкая групоўка «Аль-Шабаб», якая кантралюе шэраг раёнаў на поўдні Самалі, назвала хлуснёй афіцыйнае паведамленне ААН аб тым, што ў гэтых раёнах пачаўся голад. Прадстаўнік ісламістаў, выступаючы па мясцовым радыё, пацвердзіў, што поўдзень Самалі зазнае сушу, але катэгарычна зняпраўдзіў паведамленне аб голадзе, заявіўшы, што гэтыя заявы маюць сабой палітычную падаплёку. Аш-Шабаб таксама адмовіўся зняць забарону для шэрагу міжнародных гуманітарных арганізацыяў на пастаўку дапамогі ў раёны, якія знаходзяцца пад кантролем ісламістаў. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ахвярамі голаду ў Самалі сталі ўжо дзясяткі тысяч чалавек, у тым ліку шмат дзяцей. У цэнтры Каіру на пятнічную малітву сабраліся тысячы вернікаў, каб прыняць затым удзел у запланаванай акцыі пратэсту супраць недастатковага з пункту гледжання дэманстрантаў абнаўлення ўраду Егіпту. Шэйх Мазар Шахін, які праводзіць малітву, заявіў, што склад новага кабінету не адпавядае чаканням пратэстоўцаў, якія дамагаюцца поўнага адхілення ад палітыкі ўсіх чыноўнікаў ранейшага рэжыму, зрынутага 11 лютага прэзідэнта Хосні Мубарака. Сам Мубарак знаходзіцца пад арыштам паводле абвінавачання ў карупцыі і ў забойствах дэманстрантаў. Зараз ён у шпіталі ў Шарма-Шэйху ў сувязі з сардэчным захворваннем. Краіны еўразоны пагадзіліся ў чацвер позна ўвечары выдзеліць Грэцыі ўжо другі пакет фінансавай дапамогі, спадзяючыся тым самым прадухіліць пашырэнне крызісу на іншыя часткі грашовага звязу. Згодна з дасягнутымі дамоўленасцямі, еўразвяз і міжнародны валютны фонд выдзеляць Грэцыі дапамогу памерам 109 мільярдаў еўра. Апрача таго, на працягу трох гадоў 37 мільярдаў мае выдзеліць гэтай краіне прыватны капітал. Яшчэ 12,5 мільярдаў паступяць ад куплі грэцкіх аблігацыяў на другасным рынку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.